Να βολεύει να κουλούρα. Να βολεύει να παούρα. Να βολεύω σε δέκρια του. Κασάγια κι άνω κι άνω. Για το σάκανο μου τσι σου. Αν σε σούρνα να πουλένου σ' μάρ να πουλέ αντώρε la carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta ciò. Να βολεύει να καμπανάδα. Είναι βίκα μια τσαλάτα. Να βολεύει τούτο το σουόντο. E ο σάπε τούτο ο μούνο. Μα νου σαν αφαιρετά. Να βολεύει μιλέ κουλούρ. Να βολεύει μιλέ παούρα. Να βολεύει νου σόλα μα. Να βολεύει να βολεύει να κάρτα σπόρκα. Μέλη σόλα θερμόρτα. Να βολεύει να κάμε.